Book 2 18 18 Membersihkan rumah Grote schoonmaak Hari ini hari Sabtu Vandaag is het zaterdag. Vandaag is het zaterdag. Kami punya waktu pada hari ini. Vandaag hebben we tijd. Vandaag hebben we tijd. Hari ini kami membersihkan rumah. Vandaag maken we het huis schoon. Vandaag maken we het huis schoon. Saya membersihkan kamar mandi. Ik maak de badkamer schoon. Ik maak de badkamer schoon. Suami saya mencuci mobil. Mijn man was de auto. Mijn man was de auto. Anak-anak membersihkan sepeda mereka. De kinderen maken de fietsen schoon. De kinderen maken de fietsen schoon. Nenek menyiram bunga. Grootmoeder geeft de planten water. Grootmoeder geeft de planten water. Anak-anak membereskan kamar tidur mereka. De kinderen ruimen de kinderkamer op. De kinderen ruimen de kinderkamer op. Suami saya membereskan meja kerjanya. Mijn man ruimt zijn bureau op. Mijn man ruimt zijn bureau op. Saya memasukkan cucian ke dalam mesin cuci. Ik doe de was in de wasmachine. Ik doe de was in de wasmachine. Saya menggantung baju yang baru dicuci. Ik hang de was op. Ik hang de was op. Saya menyetrika baju. Ik strijk de kleren. Ik strijk de kleren. Jendela itu kotor. De ramen zijn vuil. De ramen zijn vuil. Lantai itu kotor. De vloer is vuil. De vloer is vuil. Piring dan gelas itu kotor. De afwas is vuil. De afwas is vuil. Siapa yang membersihkan jendela? Wie maakt de ramen schoon? Wie maakt de ramen schoon? Siapa yang menyedot debu? Wie stofzuigt? Wie stofzuigt? Siapa yang mencuci piring dan gelas? Wie doet de afwas? Wie doet de afwas?